Псалом 147. Хваліте Господа, бо добрий. Співайте Богу нашому, бо милий. Хвала бо йому подобає. Господь Єрусалим будує, розсіяних Ізраїля збирає. Розбитих серцем він зціляє і перев'язує їх рани. Він число зір лічить і кожну поіменно називає. Великий наш Господь, велика його сила, і розумові його немає міри. Господь принижених підносить, а нечестивих понижує додолу. Співайте Господові на подяку, хваліте Бога нашого на арфі. Він хмарами вкриває небо, готує дощ на землю, ростить траву на горах, дає для скоту поживу і воронятам, що квилять. Він милується не силою коня, і не ноги мужа йому до вподоби. Господь любить тих, що його бояться, що його милості чекають. Слав Господа, Єрусалиме, хвали Сіоне, Бога твого! Бо він укріпив брам твоїх засови, благословив дітей твоїх посеред тебе. Він робить мир у твоїх межах, насичує тебе ситтю пшеничною. Він посилає свій глагол на землю, слово його несеться швидко. Він дає сніг, як вовну, як попіл іній розсипає. Крихтами лід кидає. Перед його морозом хто встоїться? Він посилає своє слово і їх розтоплює. Подме своїм вітром течуть води. Він Яковові звістив своє слово, Ізраїлеві свої присуди і свої устави. Ніякому народові він не вчинив так, і присудів своїх він не явив їм. Алілуя!